Lukas bab 21. Nang gereja gedhe kono, Gusti Yesus weruh wong sugih-sugih padha nglebokke dhuwit ning wadah dhuwit paweh. Dekne uga weruh eneng mbok rondo miskin nglebokke pawehe dhuwit receh loro sing cilik banget ajine. Gusti Yesus terus ngomong, "Dititeni. Mbok rondo miskin kuwi pawehe luwih akeh tenimbang wong-wong liyane. Awit wong liya-liyane kuwi enggone paweh jikuk sangka kaluberane kasugiane. Nanging mbok rondo miskin paweh dhuwit kabeh sak duwene sing dibutuhke kanggo ngrumat uripe dhewe." Eneng wong siji loro padha omong-omongan bab apike gereja gedhe. Enggone diapik-apikke nganggo watu-watu sing apik banget lan uga barang werna-werna sing disumbangke marang Gusti Allah. Nanging Gusti Yesus ngomong, "Besok bakal kelakon, kabeh sing mbok sawang kuwi bakal ambruk. Ora eneng watu sing bakal temumpang nang watu liyane." Wong-wong mau takon marang Gusti Yesus, "Guru, kapan perkara sing mbok omong kuwi kelakon? Lah apa tandane sing duduke nek perkara kuwi bakal teko?" Gusti Yesus semawur, "Kowe padha sing awas. Ojo sampai keneng disasarke wong. Awit oke wong sing bakal teko nganggo jenengku. Wong-wong mau bakal ngomong, 'Aku iki Kristus.' Lan, 'Saiki wis tekan wancine.' Ojo podo ngugu. Kowe ojo podo kaget nek krungu kabar bab peperangan lan pemberuntaan. Awit kuwi kabeh wis pancen kudu kelakon dhisik. Nanging kuwi durung ente-enteane jaman." Gusti Yesus terus neruske tembunge, "Bangsa-bangsa bakal padha peperangan, negara sing siji bakal nglawan negara sing liyane. Nang endi-endi bakal eneng lindu sing gegirisi, kurang pangan lan lelara. Saiki nang kene, sesuk nang kono. Uga bakal eneng perkara-perkara sing gegirisi lan sangka langit bakal eneng tondo-tondo sing gumunke. Nanging sadurunge kabeh kuwi kelakon, kowe bakal dicekel lan dipiloro. Kowe bakal dikrutu nang sinagog lan dilepoke nang setrapan. Kowe bakal digawa nang ngarepe para ratu lan para panguwasa. Jalaran kowe nglabuhi aku. Kuwi kelunggaran kanggo kowe ngetokke paseksimu bab aku. Aja padha bingung sadurunge bab kepriye enggonmu kudu nanduki kanggo mbelani awakmu dhewe. Padha elinga tenan bab kuwi. Awit aku dhewe sing bakal ngekei tembung lan kapinteran marang kowe. Marake mungsuhmu ora bakal bisa ngendhek apa mbantah marang apa sing mbok omong. Kowe bakal dilungke karo bapa ibumu, karo sedulur-sedulurmu lan kanca-kancamu. Kowe bakal eneng sing dipateni uga. Kowe bakal disengiti karo wong kabeh jalaran kowe nglabuhi aku. Nanging rambutmu sak ler wae ora bakal eneng sing kalong. Nek kowe mantep percaya terus, kowe bakal selamat." Gusti Yesus neruske tembunge, "Nek kowe weruh kutha Yerusalem dikupeng karo soldat, padha ngerti yo. Ora suwi meneh kutha kuwi bakal dirusak. Ing waktu kuwi wong-wong nang bawah Yudea padha lunga nang pegunungan. Wong-wong sing nang kutha padha metuwa sangka kutha lan wong-wong sing nang njabane kutha aja padha mlebu nang kutha. Awit ing dina-dina kuwi Gusti Allah bakal netepke seterapane lan sembarang sing wis ketulis nang kitab suci bakal kelakon. Melaske tenan wong wedok sing meteng lan sing duwe bayi. Awit negara iki bakal ngalami kasusahan gedhe, jalaran Gusti Allah bakal nyetrap bangsa iki. Eneng wong sing bakal dipateni karo pedang, lan eneng uga sing dadi setrapan diboyong nang negara-negara liya. Wong-wong sing ora kenal marang Gusti Allah bakal ngidek-idek kutha Yerusalem nganti tekane waktune sing wis ditetepke karo Gusti Allah kanggo bangsa kuwi." Gusti Yesus neruske tembunge ngene, "Besok bakal eneng tondo-tondo sing ketok nang srengenge, bulan lan lintang-lintang. Nang bumi, bangsa-bangsa bakal padha bingung jalaran songko gemlegeri segoro lan ombake sing medeni. Oke wong bakal setengah mati wedine nek podo mikir perkara-perkara sing bakal kelakon nang jagat. Awit kekuatan-kekuatan sing noto lakune jagat bakal ujul. Ing waktu kuwi wong-wong bakal weruh anake manungsa teko nang meko nganggo kamulyan lan panguwasa gedhe. Nek kabeh kuwi mulai kelakon, podo ngadeko lan nyawa ngondhuwur, awit ora suwi meneh kuwi bakal podo keluaran. Gusti Yesus terus ngekei gambar ngene. Podo titenono wit anjir lan wit apa wae. Nek wite wis semi, kuwi ngerti nek wis nyedhi wayah panas. Mengkono uga, nek kuwi weruh perkara-perkara sing tak omong mau kelakon, podo ngerti yo nek kratone Gusti Allah wis cedhek. Podo ngandelo, wong-wong sing urip ing jaman iki bakal podo menangi perkara-perkara kuwi mau kabeh kelakon. Langit lan bumi bakal ilang, nanging tembungku bakal tetep terus selawas-lawase. Gusti Yesus ngomong, jaganen awakmu dhewe. Ojo sampe kowe namung mikir kebab suka-suka, mangan enak, lan omben-omben wae. Lan ojo kokean mikir kebab kabutuhane urip. Mengko kadung dinane Gusti teko dadaan, kowe durung toto-toto. Awit tekane dina kuwi kaya kala kanggo njiret wong sak jagat kabeh. Podho sing melek lan podho tetep ndedonga supaya kowe dikei kekuatan bisa ngliwati kabeh sing bakal kelakon kanthi slamet lan bisa mara nang ngarepe anake manungsa. Gusti Yesus saben awan mulang ning gereja gedhe. Mengine munggah ning Gunung Olef ning sak njabane kutha. Saben esuk wong kabeh podho teka ning gereja gedhe. Podho ngrungokke piwulange Gusti Yesus.